Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lipca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Współpraca z innymi ugrupowaniami i współpraca z rządem. W przedostatnim dniu kampanii wyborczej kandydaci na prezydenta mówią o swojej otwartości na innych polityków. Za Dieselgate Volkswagen może odpowiadać także przed polskimi sądami, zdecydował o tym unijny Trybunał Sprawiedliwości. Węgierskie władze gotowe do ponownego wprowadzenia ograniczeń, tłumaczą to wzrostem zachorowań u sąsiadów. W przedostatnim dniu kampanii wyborczej kandydaci na prezydenta mówią o współpracy z innymi politykami. Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda w Olkuszu powtórzył, że zamierza stworzyć koalicję polskich spraw, która będzie oparta na polskich wartościach. Tłumaczył, że chce, aby dołączyli do niej politycy PSL, Kukiz 15 i Konfederacji, a także samorządowcy, aby stworzyć odważną i dumną Polskę. Polski, która pamięta o swojej historii, nie waha się tego mówić, ale odważnie broni swojego dobrego imienia i dobrego imienia narodu polskiego. Polski, która szanuje rodzinę i wspiera rodzinę, ale Polski, proszę Państwa, która stawia na nowoczesny rozwój i rozwija się nowocześnie, żeby młodzi ludzie znajdowali ambitną i dobrze płatną pracę. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski podczas spotkania w Raciążu na Mazowszu deklarował, że będzie niezależnym prezydentem patrzącym władzy na ręce. Jednocześnie zapewniał, że jest gotów do współpracy z rządem. Kiedy rządzący będą składać dobre propozycje, ciekawe propozycje, nawet czasami trudne, ale takie, które naprawdę pomogą ludziom, to ja wtedy jestem absolutnie gotów do tego, żeby z nimi współpracować. Razem będziemy bronić tych wszystkich programów, które wprowadzili, na przykład programu 500+, bo ja jestem gotów powiedzieć, że tak, doszliśmy wszyscy do takiego samego wniosku, że to był dobry pomysł. Wybory powtórzmy w niedzielę 12 lipca. Teraz ciąg dalszy Dieselgate, czyli afery z oprogramowaniem do zaniżania emisji spalin, które montowane były w samochodach Volkswagena. Firma może za to odpowiadać także przed polskimi sądami. Zdecydował o tym Trybunał Unijny, Trybunał Sprawiedliwości. Sprawa trafiła do Trybunału w Luksemburgu, bo austriackie Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów złożyło pozew przeciwko niemieckiemu producentowi. Argumentowało, że właściciele Volkswagenów ponieśli straty i zażądało odszkodowań, ale niemiecki koncern zakwestionował jurysdykcję austriackich sądów. Teraz Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że w sprawach dotyczących czynu niedozwolonego jurysdykcja zostaje przyznana sądom, gdzie szkoda się urzeczywistniła oraz gdzie wystąpiło zdarzenie powodujące powstanie tej szkody. Stąd wykładnia Trybunału obejmuje wszystkie kraje i sądy w całej Unii. Jest ważna dla klientów, którzy kupili samochody w Polsce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przed ponownym wprowadzeniem ograniczeń w związku z pandemią koronawirusa ostrzegają węgierskie władze. W regionie odwróciły się tendencje i choć na Węgrzech z dnia na dzień zmniejsza się liczba aktywnych przypadków zachorowań na koronawirusa, to nie dotyczy to większości krajów okolicznych. Widzimy też, że w przypadku nowych zakażeń na Węgrzech, tam gdzie powstało mniejsze ognisko infekcji, wirus został przywieziony z zagranicy. Dlatego sztab operacyjny zwoła dzisiaj posiedzenie i nie możemy wykluczyć, że trzeba będzie wprowadzić obostrzenia surowsze od wcześniejszych. Tak mówił szef kancelarii węgierskiego premiera Gergely Gulyás. Zastrzegł, że sztab operacyjny może zdecydować o zamknięciu granic, a obostrzenia mogą być wprowadzone w ciągu kilku dni. Do tej pory na Węgrzech zdiagnozowano w sumie ponad 4000 zakażeń. Zmarło niemal 600 osób, a prawie 3000 wyzdrowiały. Przez pandemię koronawirusa śmierć głodowa grozi milionom ludzi, ostrzegała przed tym organizacja dobroczynna Oxfam w najnowszym raporcie. Zajrzał do niego nasz korespondent w Londynie, Adam Dąbrowski. Wirus głodu to tytuł raportu, a w nim ostrzeżenie. Na krawędzi znaleźć się może ponad 120 milionów ludzi. Ludzi, którzy mogą mieć problem z zapełnieniem żołądków. Powody? Masowe bezrobocie, epidemiczne ograniczenia związane z produkcją i dostawą żywności, zamknięte granice, trudności z dostarczeniem potrzebującym pomocy. Dokument wskazuje, że te efekty epidemii są wzmacniane również przez postępujące zmiany klimatyczne, a także przez lokalne konflikty, takie jak ten w Jemenie. Głód może być bowiem formą broni podczas wojny, piszą autorzy. Oxfam publikuje listę 10 najbardziej zagrożonych terytoriów. Głód zagląda w oczy mieszkańcom m.in. Afganistanu, Syrii, Południowego Sudanu i Haiti. Ale raport ostrzega, sytuacja może pogorszyć się w krajach bardziej zamożnych, lecz nadal nie radzących sobie z epidemią. Chodzi o Indie czy też Brazylię. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn.

Szumen Fajk i gościnnie Nowika. Do Państwa propozycji przejdziemy już za chwilę, ale wcześniej konkurs Weekend dla Dwojga w czterogwiazdkowym pensjonacie Villa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Do wygrania voucher, który obejmuje noclegi dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym, to dwie doby, także śniadania, obiad o kolację, sauna fińska i słoneczna plaża Sunsky do Państwa dyspozycji, także korzystanie z kików i do Nordic Walking i rowerów, gier pubowych, w tym jest bilard, są gry elektroniczne, jest miejsce postojowe, jest biblioteczka, no i jest darmowy dostęp do internetu. Jeśli Państwo chcą wygrać taki voucher dzisiaj u nas, to proszę wysłać nam SMS, w którym będzie jedno zdanie zawierające słowo góry pod numer 73 533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica w Polanicy Zdroju. www.villapolanica.pl. Pan Zbyszek z Konina pisze: mam szczególną prośbę. Mój chrześniak Dominik z Torunia obchodzi dziś 7. rocznicę urodzin. Wszystkiego najlepszego życzy wujek i prosi o marchewkowe pole Lady Punk.

Tina Turner i gościnnie David Bowie, Tonight. 22:07 trójek, czas na pierwszy telefon od Państwa. Jurek z Bytomia. Chciałem pozdrowić trójeczkę kochaną i zamówić piosenkę, jeżeli można, zespołu The Police, płyty Sings on Sight, Herbatka na Saharze, Tim Sahar. One wish before we die, and it may sound strange, as if our minds are deranged. Please don't ask us why, beneath the sheltering sky, we have this strange obsession. You have the means in your possession. Tear us apart with you. Sahara with you. The young man agreed he would satisfy their need, so they danced for his pleasure with a joy you could not measure. They wait for him here, the same place every year, beneath the sheltering sky. Across the desert he would fly. Tea in the Sahara with you. Tea in the Sahara with you. Tea in the Sahara with you. Tea in the Sahara with you. Climb a high dune, they would pray to the moon, but he'd never return. So the sisters would burn as their eyes searched the land with their cups still full of sand. Tea in the Sahara with you. Tea in the Sahara with you. Tea in the Sahara with you. Tea in the Sahara with you. To była grupa The Police. 22:07 trójek, klub UKF, małopapolskieradio.pl. Pani Barbara z Warszawy pozdrawia wszystkich wiernych słuchaczy trójki i ma dla Państwa taką propozycję. Sabah, Nubia, Banaba, Lili, Lolo. Musicalu Her, Good Morning Sunshine. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Autopromocja. Wracamy do biegania. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my w Trójce powracamy do naszej powieści dla dorosłych i dzieci trochę starszych. Dziś w roli głównej wystąpi stary baran, brat bliźniak Sir Richwilda. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Kopyta stukotały rytmicznie w zamrożoną ziemię. Serce galopowało przodem. Po patykach, kamykach. Były psy rzeźnika. Padlinożerca biegł za nimi. Nazywali go z Richfieldem padlinożercą, ponieważ cuknął śmiercią i był za gruby, żeby zabić coś dla własnych potrzeb. Ale wyglądało na to, że dołączył jednak do myśliwych. Dlatego Melmoth uciekał ile sił w nogach. Po patykach, kościach i kamykach. Po patykach, kościach i kamykach. Nie odważysz się, powiedział Sir Richfield z wyższością starszego bliźniaka. Melmoth tylko się zirytował. Przecież nie o to chodziło. Nie chodziło o żadną inną owcę. Chodziło o niego. O Melmotha. Przestał się paść. Odwrócił głowę i spojrzał w dal, za łąkę, gdzie wzgórze za wzgórzem, wzgórze uciekał od nich pofalowany jak morze krajobraz. Odważę się. Odparł, patrząc prosto na szyderczo wykrzywioną twarz brata. Kamienne ściany. Zza chmur wychynął księżyc i Melmoth zobaczył, że biegną z obydwu stron. Niezbyt wysokie, jednak za wysokie i zbyt strome dla owcy. To już chyba koniec, bo ściany zamknęły się wokół niego, tworząc ślepy zaułek. Musi się na nie wspiąć. Musi. Po lewej stronie dostrzegł miejsce, gdzie robiły wrażenie mniej stromych. Coś w rodzaju gruzowiska, naturalnej rampy. Wszedł na nią, potykając się i zataczając. Początkowo wszystko było dobrze, lecz po kilku krokach kamyki zaczęły usuwać mu się spod nóg. Czuł się tak, jakby biegł przez zacinający deszcz. A glinożerca czuł się chyba podobnie. Przeraźliwie krzyknął, odwołując psy. Już ich nie potrzebował. W ciszy zaszurały kroki, szurały szybko. Melmoth był pokonany. Jego strach też. W ostatnich sekundach życia postanowił być naprawdę odważnym baranem i stawić czoło rzeźnikowi. Trzęsąc się powoli, ruszył w dół kamienistego zbocza. Po kościach. Spod kamieni, które poruszył uciekając, wychynęła kość. Kość w środku ludzkiej nogi. No i oczywiście się przeziębił. Już pierwszej nocy, kiedy to prawie nieosłonięty od lodowatego listopadowego wiatru stał, wtulając się w głogowy żywopłot. Tej nocy nie spał. Wsłuchiwał się tylko w dobiegające zewsząd odgłosy i wyglądał dnia. Za dnia było lepiej. Przynajmniej od czasu do czasu. Z kapiącym nosem wędrował przez szaro-zielone pola i zimowe wrzosowiska, ostrożnie skubiąc grubą, ostrą trawę. W południe znalazł się na wzgórzu, z którego dla owcy o sokolich oczach roztaczał się bardzo dobry widok. Melmoth miał sokole oczy, więc natychmiast zwrócił je w stronę błękitnego paska na horyzoncie. Udawał, że chce zorientować się w terenie, ale tak naprawdę wypatrywał tam białych, wełnistych kropeczek. Niczego jednak nie dostrzegł. Nie dostrzegł nawet ani jednego baranka na niebie, chociaż dobrze się rozglądał. Od wzgórza aż po horyzont nie było nikogo. Od głowy po nogi zalała go fala absurdalnej euforii. Jeszcze bardziej wytężył wzrok, żeby sięgnąć wzrokiem dalej, dalej, jeszcze dalej. Kiedy euforia zaczęła ustępować miejsca panice, dziko zygzakując, pogalopował przez opustoszałe wzgórza. Niezdarnie, lecz ostrożnie, przestąpił nad ludzką nogą. Po kościach i kamykach. Zrobił kilka kroków i znowu stanął na twardym gruncie. Co za ulga! Ukrył się w głębokim cieniu u stóp rumowiska i zastrzygł uszami. Psy dyszały. Rzeźnik głośno sapał. Jest w starym kamieniołomie. Powiedział rzeźnik. Mamy go. Odparł znajomy głos. Melmoth zobaczył dwa obłoki wyłaniającego się z ciemności światła. Zobaczył gorącą parę buchającą z psich pysków i czarną, zwalistą sylwetkę rzeźnika. Cały się trząsł. Ale tylko z wyczerpania. Wszystko słyszał, wszystko. Skowyt psów. Bicie ich śliniącego się serca. Cichy brzęk księżycowej poświaty na zimnej ziemi. Trzepot skrzydeł nocnych ptaków, a nawet aksamitny krok powoli odchodzącej nocy. Ta była już piąta. Ostatnia. Leoni Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Muzyka Włodzimierz Kiniorski, Antoni Łazarkiewicz, Grupa Dziriewo oraz Muzyka z Wyspy. Barbara Marcinik, zapraszam. Około 14.30. A my za chwilę powrócimy do Państwa propozycji w Muzycznej Poczcie UKF, ale przypomnę, że trwa konkurs Weekend dla dwojga Willi Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Jeśli Państwo chcą wygrać voucher dla dwóch osób, to proszę wysłać SMS pod numer 73533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości, a w tym SMS-ie powinno być jedno zdanie, w którym będzie słowo góry. Małgorzata z Bydgoszczy. Chciałabym poprosić o piosenkę, której bardzo dawno nie słyszałam, a która jest wyjątkowej urody, a mianowicie By Your Side Sade. You think Your Side i Shade w muzycznej poczcie UKF. Za chwilę pozdrowienia dla syna Łukasza od mamy Joanny i piosenka Fall Out Boy Bob Dylan, a my po tej piosence skończymy przyjmowanie SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla dwojga w Willi Polanica. Love you like I do. I guess that's half true.